Lelakone Poro Rasul bab 22. Saderek-saderek soho bapak-bapak, sumangga samenika sami kula aturi midhangetaken panjawab kula dhateng panjenengan. Nalika wong akeh krungu anggone ngandika ngagem basa Ibrani, saya mundhak tenangi. Panjenengane banjur ngandika, kula menika tiyang Yahudi, kalairan Tarsus ing tanah Kilikia. Nanging ageng kula wonten ing kitha ngriki. Kadidik kalayan teliti dening Gamaliel ing bab netepi angger-anggeripun para leluhur kita. Satemah kula lajeng dados tiyang ingkang mempeng ing pangabekti dhateng Allah, kados panjenengan sadaya menika. Menapa dene tiyang-tiyang ingkang sami nganut margining pangeran menika, sami kula kuya-kuya ngantos pejah. Jaler estri sami kula tangkepi, tuwin kula lebetaken dhateng pakunjaran. Menggah perkawis menika, panjenenganipun Imam Agung saha pradataning pini sepuh, sapepakipun sami saged paring paseksi. Kula inggih kaparingan serat-serat kangge para sadherek ing Damsik. Lajeng kisah mriku badhe nangkepi tiang-tiang ing ngriku ingkang sami nganut margining pangeran wau. Badhe kula bekta dhateng Yerusalem supados sami kaukum. Nanging sareng lampah kula sampun celak Damsik. Ing wanci siang dumadaan wonten cahya ingkang tumlorong saking langit nglimputi kula. Kula lajeng dawah ing siti saha mireng swanten ingkang ngendika dhateng kula mekaten, Saulus, Saulus, yogene sira nganiaya marang ingsun. Atur wangsulan kula, paduka menika sinten Gusti? Pangandikanipun, ingsun iki Yesus saka Nazaret kang sira kuya-kuya. Tiang-tiang ingkang sami sesarengan kalian kula inggih sumerep cahya wau. Nanging swantening panjenenganipun ingkang ngendika dhateng kula sami mboten mireng. Kula lajeng munjuk, Gusti, menapa ingkang kedah kawula lampahi? Paring wangsulanipun Gusti dhateng kula, ngadega mangkato menyang Damsik. Ana ing kono sira bakal diparingi sumurup apa kang kudu sira tindakake. Sarehning kula mboten saged ningali jalaran saking kenging cahya ingkang blerengi mripat wau. Mila kanca-kanca ingkang tunggil lampah kalian kula lajeng nyepeng tangan kula. Kula katuntun dhateng Damsik. Ing ngriku wonten tiyang nama Ananias, tiyang ingkang netepi angger-anggering Toret saha kaseksenan sae wonten ing satengahing tiyang Yahudi sedaya ing ngriku. Tiyang menika dhateng saha ngadeg ing sacelak kula tuwin wicanten, Saulus sadulurku, kowe bisa ndeleng maneh. Sanalika menika ugi kula saged ningali malih saha sumerep piyambakipun. Ananias lajeng wicanten, Allahe leluhur kita wis netepake kowe supaya nyumurupi karsane, nyumurupi kang bener sarta krungu swara kang mios saka ing lesane. Sabab kowe pinasti dadi seksining panjenengane ana ing ngarepe wong kabeh ing bab samubarang kang wis kok deleng lan kok rungu. Lan saiki kepriye dene kowe isih mangu-mangu? Ngadega lan kabaptisa sarta dosamu karesi ana kalawan nyebut asmane Gusti. Sak sampunipun mekaten, kula lajeng wangsul dhateng Yerusalem lan nalika kula saweg ndedonga wonten ing padaleman suci, roh kula linimputan ing pangwaosipun Allah. Kula ningali panjenenganipun ingkang lajeng ngendika dhateng kula, dienggal mangkato saka Yerusalem amarga wong-wong ora bakal nampa paseksinira bab ingsun. Atur wangsulan kula, Gusti, tiang-tiang menika sami sumerep bilih kawula menika ingkang datengi papan-papan pangibadah saha ingkang lebetaken tiang-tiang ingkang sami pitados dhateng paduka dhateng pakunjaran sarta ingkang mecuti tiang-tiang wau. Salajengipun nalika rahipun Stefanus seksi paduka kawutahaken, kawulo wontening ngriku, soho kawulo ngrujuki pandamel menika. Menapa dene kawulo nenggo panganggenipun tiang-tiang ingkang sami mejai. Nanging pangandikanipun Gusti dateng kulo. Mangkato, sabab ingsun bakal ngutus siro menyang panggonane bangsa-bangsa liya kang adoh saka kene. Sawuse wong akeh padha ngrungokake Paulus nganti tekan pangandikane kang mangkono iku, banjur wiwit nyuwara suro. Wong iku kasirnakno wae saka bumi, ora pantes urip. Wong-wong mau terus wae anggone bengok-bengok karo mencalake jubahe sarta nyawur-nyawurake lebu mandhuwur. Mulane panggedening prajurit banjur dawuh nglebokake Paulus menyang beteng. Sarto mriksa lan mecuti panjenengane supaya bisa kasumurupan apa sebabe dene wong-wong iku padha bengok-bengok mangkono ing bab panjenengane. Nanging nalika Paulus dipernahake arep dipecuti, panjenengane banjur ngandika marang opsir kang lakoni wajib. Menapa panjenengan dipun parengaken mecuti warga negari Roma? Menapa malih tanpa dipun adili? Krungu katerangan mangkono iku, opsir mau banjur lapur marang panggedening prajurit, ature. Menapa ingkang badhe panjenengan tindakaken tiang menika warga negari Roma? Panggedening prajurit banjur muruki Paulus landang. Kondo, apa bener kowe iku warga negari Roma? Atur wangsulane Paulus. Inggih. Panggedene prajurit banjur ngandika maneh. Anggonku dadi warga negari Roma iku sarana tuku kalawan rego larang. Paulus mangsuli. Nanging kula gadah wewenang menika wiwit lair mila. Wasono wong-wong kang kewajiban mecuti nuli enggal-enggal mundur. Dene panggedene prajurit iku bareng ngerti yen Paulus iku wong Roma, iya wedi mongko panjenengane kang dawuh mbonto. Ewa samono, panggedene prajurit mau kepingin nguningane kalawan teliti. Apa kang dadi pandakwane wong-wong Yahudi marang Paulus? Mulane, esuke dawuh nimbali Paulus saka pakunjaran lan dawuh supaya pangarepe imam lan pradoto agama nglumpuk. Banjur dawuh ngirit Paulus saka beteng, diladekake marang ngarsane pradoto mau.